tutaj 150 tysięcy wyszukiwań więcej, co się przełożyło na ponad 15%-owo większe zainteresowanie tym redaktorem. Jeśli chodzi o wzrost zainteresowania, na kolejnych miejscach są Marek Belkam, Sławomir Nowak i Bartłomiej Sienkiewicz. W drugiej połowie czerwca prawie o 1000% wzrosło także zainteresowanie frazami wotum zaufania i na kogo głosować. Zwłaszcza na tym drugim haśle zyskał Janusz Korwin-Mikke, którego oficjalna strona pojawia się na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania. Tutaj pewnie była też akcja wyborców pana Janusza Korwin-Mikkego, którzy na różnych forach publikowali takie posty typu zobaczcie, co mówi Google, na kogo głosować. Największy wzrost zainteresowania odnotowało jednak samo hasło afera taśmowa. Niewielka firma transportowa może sparaliżować pracę giganta. Chodzi o spór KGHM Polska Miedź ze spółką Polmiedź Trans. Pracownicy tej drugiej chcą podwyżek i grożą strajkiem, a jeśli do niego dojdzie, górnicy i hutnicy nie będą mieli jak dojechać do pracy. Chodzi o podwyżkę płacy i jednorazową premię w wysokości 2000 zł. Co do tego drugiego postulatu, to strony są bliskie kompromisu. Podwyżek pensji jednak nie będzie, bo już była, twierdzi rzecznik spółki Marek Danysz. Akcją podwyżkową zostało objęte 80% załogi, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Tylko że były to podwyżki o 60 zł, a my domagamy się wzrostu płac przynajmniej o 400 zł, riposują pracownicy. Ryszard Zbrzyzny, poseł SLD i lider Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, zapowiada, że jeśli ostatni etap negocjacji również zakończy się fiaskiem, rozpoczną się procedury strajkowe. Zorganizujemy referendum i oni zadecydują, czy ustąpimy, czy podejmiemy inne formy protestu. Akcja strajkowa jest ostatecznością. Choćby dlatego, że taki protest w firmie odpowiedzialnej za transport przełoży się niemal na wszystkie spółki należące do holdingu. A sprawą zajął się Andrzej Andrzejowski. I na koniec jazzowy akcent w serwisie Trójki. Rusza jazz na Starówce. Do Warszawy na festiwal przyjadą światowe gwiazdy. Już dziś wieczorem w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego koncert Jackie Terrasson Trio. Festiwal cieszy się ogromnym powodzeniem wśród odbiorców. Szacuje się, że przez 19 jego edycji koncertów wysłuchało około 500 000 osób. Iwona Strzelczyk-Wojciechowska, organizatorka, mówi, że festiwal ma swoich stałych słuchaczy. Odbiorcami festiwalu są nie tylko warszawiacy, ale także turyści z Polski, zagranicy. Tegoroczna jubileuszowa edycja upłynie pod znakiem koncertów światowych gwiazd jazzu. Między innymi wystąpi mieszkający w Nowym Jorku francuski pianista Jackie Terrasson. Ten koncert wyjątkowo odbędzie się w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. London Times zaliczył tego artystę do 30 najwybitniejszych muzycznych osobowości, które będą miały wpływ na los światowej kultury. Kolejne koncerty będą odbywały się w plenerze. Jako pierwszy na rynku Starego Miasta wystąpi Joey Calderazzo. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli światowej pianistyki, jazz fanom świetnie znany, zespołów, które współtworzył tuzów jazzu, takich jak Michael Brecker Quartet, czy ostatnio Branford Marsalis Quartet. Ten koncert już jutro o 19:00. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Trochę chmur jeszcze w okolicach Białegostoku i w Suwałkach. Poza tym wszędzie słonecznie i wszędzie ciepło. Od 25 stopni na północnym wschodzie do 29 na Dolnym Śląsku. Kolejne dni będą jeszcze cieplejsze, ale będzie także burzowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie. Lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład sterowany elektronicznie ekspres do kawy Krups oraz komplet garnków Simple Chef Tefal, możesz mieć żelazko Tefal z funkcją Auto Stop za jedyne 99 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Domek! Domek! Jarek! Jarek! Yeah! Idea czystych rzek łączy wszystkich. Już 13 lipca o godzinie 15 ogólnopolski Big Jump 2014. Wejdź z klubem Gaja do rzeki, jeśli zależy Ci na czystej wodzie. Więcej na www.zaadoptujrzekę.pl. Program Zaadoptuj Rzekę pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 40-calowy telewizor LED Full HD marki Telefunken z funkcją nagrywania na USB za 1049 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy. Dziś poczta tylko do godziny 13, bo o 13 przeniesiemy się na festiwal Open Air, tam Agnieszka Szydłowska, między innymi oczywiście, ale dziś prawie przez godzinę mają państwo powiedzieć nam, ja to gram. Wyjątkowo, w piątek właśnie. Troszkę udała się prowokacja Marka Niedźwieckiego, bo już przychodzą prośby państwa o July Morning, ale rozpoczniemy od prośby pani Agnieszki, która chciałaby posłuchać dziś Patsy Cline i Crazy. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. And I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. And I'm crazy for loving you. Patsy Cline i Crazy na początek muzycznej poczty UKF. A co wydarzy się do 13, to rola dla państwa. Prosimy pisać i dzwonić. 22 i 7 trójek albo UKF@polskieradio.pl. Chodzi o budkę suflera. Bardzo mi jest przykro, że oni kończą już koncerty. Tam jest więcej takiego instrumentarium, mniej tekstu, ale w tekście powtarza się, jak pan Cugowski śpiewa, cisza. Cisza jak ta. Cicho sza, czas na ciszę. Już oddech jej coraz bliżej. Tego naprawdę ci brak. Ona jedna prawdziwy ma smak. Cisza jak ta. Cicho sza, zbliż się do niej. Drga, ledwie drga, blady płomień. Podejdź i zanurz się w nią, kryształową i czystą jej dłoń. dna. Bliżej i bliżej i bliżej i bliżej masz do mnie. Ciszej i ciszej i ciszej i ciszej co dnia. Tylko krzykiem zdobywa się świat, a to nie tak, nie tak. Szar, cicho szar, czas na ciszę. Tę, którą w swym sercu słyszysz. Kiedyś śpiewało jak z nut, teraz gładkie i zimne jak lód. Smutny to cud, a smutny cud. Bliżej i bliżej i bliżej i bliżej masz do mnie. Ciszej i ciszej. Jak ta i zespół Budka Suflera w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek albo UKF, małpa.polskieradio.pl. Przed nami kolejne nagranie w wykonaniu wielkiej polskiej gwiazdy. Tym razem posłuchamy Maryli Rodowicz w Remedium. Pani Marta pisze, że utwór ten zawsze kojarzy jej się z wakacjami, bo przecież inaczej być nie może. I dedykuje ten utwór Wojtkowi i Agacie. Zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci i czerwieni. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec pociągiem od jesieni. Uciec uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonu. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. W taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda. Zostawić łóżko, ciebie, szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. W taką podróż chcę wyruszyć, tylko kiedy się odważę. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje tyle. Wsiąść do pociągu, wsiąść do pociągu, tyle jakiego, tyle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostanie w tyle. Remedium i Marlardowicz. Przypomnę, że jeśli państwo przegapili którąś piosenek, to zawsze można znaleźć się na naszym muzycznym Facebooku. Muzyczna poczta to nie tylko dźwięki, ale również jeśli da się odnaleźć również te dyski, o to dba Joanna, za co dziękujemy. 22 i 7 trójek, drugi telefon dziś przed nami. Chciałbym zamówić Joe Bonamassa, Doing Towards Daylight. Świetny rockowy utwór, artysta młody, a już klasyczny. Po prostu pan klasyk. Look upon the mountain, waiting on a train. Maybe I know what's wrong, and it still happen again. Waiting on my destiny, learning from my abilities. Who was wrong in look upon the churn and see. Driving towards the daylight, running from the midnight, trying to get my way. Rusty strings on my old guitar speaks volumes of who you are. So never did I think it was you. It was me, one of the chosen. Story of you and me. Driving towards the daylight, running from the midnight, trying to get my way home. Running from the spotlight, trying to find the daylight, trying to get back home. Driving towards the daylight, running from the midnight, trying to get my way home. Running from the spotlight, trying to find the daylight, trying to get my way home. Muzycznej poczcie Łukę w kolejne zamówienie przed nami i tak troszkę zawiesiłem głos, bo temat pracy, który obroniła nasza słuchaczka, jest tematem interesującym. Plastyczność i wizualność grupy Styx na tle pokrewnych nurtów muzyki rockowej. Pani Daria pozdrawia swoich promotorów, recenzentów i cały rok, z którym spędziła 5 lat w Instytucie Sztuki UO i prosi o jakieś nagranie Styxu oczywiście, na przykład Boat on the River. As I gaze in her water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river, it touches my life like the waves on the sand. All roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out down to my boat on the river. I need to go down. Won't you let me go down? Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. And I won't cry out anymore. And I won't cry out anymore. Wielki przebój sprzed lat. Zresztą kiedyś dość często zamawiany utwór również w muzycznej poczcie UKF. Boat on the River i zespół Styx. 22 i 7 trójek. Kolejna piosenka od państwa w tej chwili. Córka skończyła 4 klasę i dostała świadectwo z paskiem czerwonym i za to pomalowała mi pokój. A teraz ja w zamian za to, że pomalowałem jej pokój, chciałbym jakąś piosenkę, jeśli można, Sisters of Mercy. Co bądź, aby było Sisters of Mercy w nagrodę za ten pokój pomalowany.

so let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. 'Cause she's got her own obligations, and so, oh, time for us to believe in. And it hurts so much, it hurts so much inside. And now she'll go her way and I'll go mine. But tomorrow we'll meet at the same place, the same time. To był Michael Bublé, Me and Mrs. Jones z muzycznej poczty UKF. Niespełna kwadrans zostało nam muzycznej poczty UKF dziś, ale poczta za tydzień, dwugodzinna od 12 do 14 i nie z Warszawy, a z Darłowa. Także jeśli ktoś wybiera się z Państwa w tamte okolice, zapraszam serdecznie. Na żywo będą Państwo mogli uczestniczyć w audycji i pozdrawiać całą Polskę i te utwory, które Państwo tam wybiorą, cały kraj również usłyszy. 2273 albo ukf@polskieradio.pl. Kolejny zespół, dość mało znany, aczkolwiek jest parę osób, które uważają, że jeśli ten utwór usłyszy się raz, to zostaje na dłużej. Chciałbym prosić o piosenkę zespołu Dzioło Zamyślone Głowy, ponieważ fajnie będzie usłyszeć siebie, ponieważ jestem perkusistą tego zespołu, no i myślę, że przyjemność nie tylko dla mnie, ale dla słuchaczy wypłynie z waszego radia. Zatrzyma, nie oglądam się. Wiatr unosi w górę, wiatr unosi tak. Wiatr porywa mocno, łapie go za frak. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie! Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Tam, gdzie droga kręta, tam, gdzie bagno jest,

ideologia. Mam ręce w kieszeniach, a kieszeni jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean. Mariusz Lubomski, a kolejny utwór będzie dla pani Oli z Wrocławia, aktualnie pracującej w Legnicy. Pozdrowienia od Zefa i piosenka z przekazem, jeśli wiesz co, bo chcę powiedzieć, Kasia Nosowska. My dziękujemy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. To była Muzyczna Poczta UKF. Za tydzień Poczta Zdarłowa. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko co widzisz obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Boskich cech. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Zapraszamy do reklamy. Brazyl, Brazyl! Sao Brada Chata! Kochamy to! Canarinhas! Mistrzami świata! Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM Android za 199. Smart TV 32 cale. Samsung 100 Hz za 1399. Sony Smart TV 50 cali 800 Hz za 3990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wystarczy jeden spacer po naszym ogrodzie, by życie nabrało barw. Kup teraz 10 litrów farby Jedynka Ogród Barw w dowolnym kolorze, a 3 litry białej farby Jedynka Perfekcyjna Biel otrzymasz za 1 złotówkę. Jedynka. Po prostu maluj. zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 lipca, jest 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. NIK alarmuje, resort sportu wydał pieniądze na organizację igrzysk w 2022 roku niezgodnie z prawem. Jest podejrzenie, że skonstruowano bombę niewykrywalną przez lotniskowe bramki, dlatego Francja jako kolejny europejski kraj zaostrza kontrolę podróżnych i bagażu. Zostało już tylko 8 drużyn. Mundial wkracza w decydującą fazę. Dziś dwa pierwsze ćwierćfinały. Niemcy-Francja i Brazylia-Kolumbia. Ministerstwo Sportu niezgodnie z prawem dotowało starania Krakowa o organizację zimowych igrzysk w 2022 roku. Doszło tu do złamania przepisów, to są ustalenia Najwyższej Izby Kontroli. Dariusz Nowak z NIK-u tłumaczy, że nieprawidłowości pojawiły się już podczas organizowania konkursu na instytucję, która będzie pomagała stolicy Małopolski w walce o igrzyska. Po pierwsze, nie podano daty ostatecznego składania ofert. Po drugie, no też jednak powinna się znaleźć druga data. To jest moment rozstrzygnięcia tego konkursu. I znowu tej daty nie było. To są błędy formalne. No i nie powinno się tak stać, żeby do tego konkursu doszło. A do konkursu doszło. Wygrało Stowarzyszenie Kraków 2022, które od Ministerstwa Sportu dostało 2,5 miliona złotych. Z tego stowarzyszenie wydało około miliona na reklamę, na promocję, 363 tysiące na taką bezwrotną opłatę aplikacyjną, no i 200 tysięcy złotych na obsługę ekspercką. I NIK już zapowiada kolejną kontrolę właśnie w Komitecie Kraków 2022. Samych igrzysk w Krakowie nie będzie, bo ostatecznie nie zgodzili się na to w referendum mieszkańcy miasta. Pięciolatek na parapecie okna na czwartym piętrze, matka pijana, policja w Lęborku zatrzymała kobietę, która zamiast opiekować się dziećmi, piła z koleżanką alkohol. O wieczornym incydencie, który mógł zakończyć się tragedią, informuje nasz reporter Przemysław Woś. Spacerującego po parapecie na czwartym piętrze pięciolatka zauważył sąsiad kobiety, wezwał policję, zrobił zdjęcie. Gdy przyjechał patrol, dziecka na parapecie już nie było. Policjanci weszli do mieszkania. Okazało się, że w środku jest piątka dzieci w wieku 2,5 do 11 lat, a na balkonie matka, 30-latka wraz z 34-letnią koleżanką.